Juslosz. Ja teraz to już banał, ale w latach 90. naprawdę odkrycie. Grupa, która zachwyciła i w BBC, w drugim programie tego radia, Jim Lloyd, prowadzący kultową audycję Folk on Two, nie mógł ukryć żalu, że po kilkunastu koncertach formacja z wielkim hukiem się rozpadła. W zasadzie tuż po przyjeździe do Polski, no ale nie udało się utrzymać takiej konstelacji, w której klawiszowiec był akustykiem i człowiekiem, który był zafascynowany kulturą klasyczną, Mozartem i tego typu muzyką. Basista udzielał się przede wszystkim w zespołach jazzowych. Skrzypek był skrzypkiem tradycyjnym, takim spod znaku naszego Kazimierza nad Wisłą, a buzukista, gitarzysta z kolei to artysta folkowy, pełną gębą, i dudziarz, ten elektryczny z zacięciem metalowym. Różnica w pojmowaniu muzyki była tak duża, że zespół w końcu eksplodował i rozpadł się z hukiem wielkim. A tego dudziarza czasami przypominamy w utworze Finlandia chociażby, albo w duecie z Maddy Prior, gdzie gra na fortepianie w sposób już bardziej uczesany. Juslosz. Taka przypominajka. A tymczasem mieliśmy swojego ambasadora na Litwie. Piotr Dobrzański pojechał tam na rowerze. W naszym imieniu był zachwycony, powrócił. Nie był tam długo, ale był. No i z obfitej z nim korespondencji taki oto fragment. Jeszcze pozwolę sobie zatruć to i owo. Największym odkryciem festiwalu MJR była dla mnie grupa młodych ludzi z Litwy, którzy siedząc sobie w Food Yard zaczęli śpiewać około godziny 10 rano, a około 1 w nocy śpiewali nadal, nie powtórzywszy chyba żadnej piosenki. Okazało się, że są to studenci etnomuzykologii z Wilna. Nie mają żadnego zespołu, ale po prostu lubią śpiewać. Dla mnie mogliby śmiało wystąpić na jakimś festiwalu w Polsce. Oni sami są chętni na coś takiego. No i dalej kontakt na nich. Jestem w stanie uwierzyć, że tak właśnie było, bo to na festiwalu MJR nie nowina. Kto nie był, niech się szykuje na przyszły rok, a że jest to rzecz powszechna, przekonałem się, zapraszając zespół Marga Muzyka na festiwal do Stierniewic, na Etnosferę. Grali, śpiewali, bisom nie było końca, a gdy w końcu poszli do hotelu, to do samego rana nic innego nie robili, tylko śpiewali. A ponieważ znaleźli się i zaprzyjaźnieni Rosjanie, którzy również śpiewali, to było to coś, co w zasadzie kunsztem artystycznym przewyższało koncerty, i żal tylko, że w tak kameralnym gronie. Ale co do Litwinów, Kitawa. Też takie spokojne granie, no powiedzmy nie do końca profesjonalne, ale urocze. Накало он долг что ю стови балта карунеле ой ой ой стови балта карунеле Litwini jeszcze dzisiaj powinni być, jeżeli nie, to za tydzień, bo Piotr przesłał nam płytę, nową płytę znanego zespołu. W związku z tym proszę się szykować, a tymczasem państwo przypominają, że w niedzielę 28 października nasz Albercik, czyli zespół Jadka, wystąpi na jednym, jedynym koncercie w Polsce we Wrocławiu. Jest też szansa, że mógłby zagrać gdzieś 29. Jeżeli ktoś ma pomysł albo znajomych organizatorów, to proszę się nie krępować i kontaktować z nami. Najlepszy adres wojciech.ossowski@polskieradio.pl, bo być może uda się załatwić i drugi występ gdzieś bliżej państwa. A tymczasem, skoro Albercik, to za chwilę i u nas zajrzymy do przedziału, w którym jedzie, a później już musimy zacząć opowiadać, bo nie zdążymy. Albercik dzisiaj taki bardziej folkowy, przypominam, będzie niedługo w Polsce, a tymczasem na polu lekko pochmurne, 19 stopni na plusie, zapowiadają się 2 godziny dobrej zabawy przy odlotowej muzyce. Z pozdrowieniami dla pani realizator, czyli pani Ireny dzisiaj, i pana redaktora Andrzej z Krakowa. A z Lublina Pan Krzysztof, serdecznie pozdrawiam pana półredaktora, całą ekipę pociągu i pasażerów oraz słuchaczy Trójki. Za 10 dni wybieram się na tygodniową podróż sentymentalną w bardzo okrągłą rocznicę wyjazdu na studia na Ukrainę do Kijowa i Charkowa. Będę tam również podróżował pociągami. Co za egzotyka. Mam nadzieję zakupić jakieś płyty i może ktoś z szacownego grona jadących trójkowym osobowym coś mi zasugeruje, ponieważ mój stan wiedzy o muzyce Ukrainy zatrzymał się na Sofii Rotaru, o, wydaje mi się, że to Rumunka akurat, i kubańskim kozackim chórze, który notabene bardzo lubię. Jak szczęśliwie powrócę, podzielę się wrażeniami. Pan Krzysztof, kubański kozacki chór akurat jest z Kubania, czyli z nadmorza Czarnego, czyli z Rosji. Myślę, że to duża różnica akurat w tych czasach, a wiem o tym doskonale, dlatego że mój ojciec przyszedł na świat nad Morzem Czarnym w Krasnodarze, czyli stolicy Kubania. I mam dużo przyjaciół tam właśnie, między innymi przyjaciółkę, która któregoś dnia zadzwoniła do mnie w warszawskim mieszkaniu, było całkiem rano, no i mówi, my już przyjechali, więc pomyślałem sobie, że to taki pluralis majestatis, bardzo rozpowszechniony tam na wschodzie, ale pomyślałem, dobrze, zabawimy się, mówię, a ile was? Ona mówi, 40, 40. Mówię, no dobrze, a gdzie? Na dole. Mówię, dobrze, schodzę. No i zszedłem i zobaczyłem coś, co naprawdę mną poruszyło. Mianowicie autobus pełen kozackich śpiewaków. Szefuncio wyszedł, podciągnął sobie pod pachy spodnie od dresu i powiedział, że właśnie przyjechali i ponieważ jestem ich ziemlak, to muszę im pomóc, bo przyjechali zakluczać zapadnie kontrakty, czyli z nadzieją na jakieś kontrakty zachodnie, ale na granicy ich okradli i nie mają gdzie spać, co jeść i za co wrócić. No i pomóż. Nie uwierzą państwo, ale pomogłem. Ale zrobili na mnie naprawdę duże wrażenie tym występem u mnie na podwórku. No dobrze. Tyle wspomnień. 16 minut po trzeciej. Czas najwyższy, byśmy poznali smoka, o którym pisze Andrzej Bursa. Pomyślałem, że na razie z tematem kolejowym damy sobie spokój i przesiądziemy się do autobusu. Do odjazdu autobusu pozostawało mi jeszcze kilka godzin popołudnia i cały niemal wieczór. Gotowy do drogi, z teczką i tręczem przerzuconym przez ramię, usiadłem na skarpie porośniętej bujną trawą. Materiał do reportażu o trudnościach i problemach wytwórców stylowych uprzęży we wsi Grząźle miałem zebrany solidnie, także nawet przeglądanie brulionu celem skontrolowania notatek nie miałoby sensu. Pozostawało mi więc 6 godzin bezczynnego oczekiwania w Grząźlach na autobus. Na szczęście było ciepło i słonecznie, mogłem więc wyciągnąć się wygodnie na łące. Było stąd widać prawie całą wieś. Grząźle były wsią dużą, szeroko wybiegającą przysiółkami w okoliczne wzgórza i kotliny. W rynku obok zwyczajnych, krytych słomą chałup stały 2 jednopiętrowe kamieniczki i murowana piekarnia mechaniczna. Niżej ciągnęły się pola i płynęła wśród wiklin wartka rzeczka. Wszystko to otaczały góry porosłe na szczytach świerkowym lasem. Grząźle były typową wsią górską. Mieszkańcy ich trudnili się przede wszystkim pasterstwem i wyrobem stylowych uprzęży. Z racji swojego położenia geograficznego Grząźle odcięte były od większych ośrodków, ale mimo to Grząźlacy byli stosunkowo dość kulturalni i chętnie garnęli się do szkół, nawet jak mnie poinformowano, pewien niedawno zmarły profesor najstarszej wszechnicy kraju pochodził z grząźli. Tak więc, leżąc na brzuchu wśród bujnej trawy, przyglądałem się grządzielskim zabudowaniom i przyrodzie. Leniwie paliłem papierosy i mrużyłem oczy pod słońce, co dawało mi jaką taką rozrywkę. W pewnej chwili zauważyłem, że niedaleko mnie przycupnął jakiś chudy staruszek. Po chwili staruszek zbliżył się do mnie, niosąc w palcach krótki, szczerniały niedopałek i poprosił o ogień. Poczęstowałem go papierosem. Początkowo się wzbraniał, ale w końcu skwapliwie wziął dwa. Zapalił i rozsiadł się wygodnie koło mnie. Przyjąłem go z rezygnacją. Ostatecznie staruszek nie wydawał mi się bynajmniej bardziej nudny od grzązielskich gór i obłoków. Zaczęliśmy pogawędkę. Staruszek był emerytowanym nauczycielem grzązielskiej szkoły. Skarżył się na bóle w stawach. Byłem nawet zadowolony z tego obrotu rozmowy. Staruszek nie żądał, abym dzięki memu dziennikarskiemu stanowisku wystarał mu się o zapomogę i nie wtajemniczał mnie w sprawy mieszkańców grząźli. Byłem mu za to wdzięczny i uprzejmie wysłuchiwałem jego skarg na bóle w stawach. Paliliśmy już drugiego papierosa, gdy zauważyłem, że na rynku zbierają się ludzie. Zbiorowisko to przypominało wieśniaków wychodzących z Sumy. O ile mogłem z daleka rozpoznać, chłopi odziani byli odświętnie i czysto. Staruszek spojrzał w ich stronę i zakonkludował obojętnie. Ho, ho, już się szykują. No właśnie, niech się szykują, a my pograjmy. altarne Hexe stand, in der Tasche feigen Hand, im heißen Reine Fliege, zur Messen eine Wiege. Eine Kuh im Nussbaum, die Kirche im Altraum, im Leibchen ein Krahen, wie ein Hund im Nahen, am Altar der Hexe stand, in der Tasche feigen Hand, die heißen Reine Fliege, zur Messe eine Wiege. A słuchacza, który jedzie na Ukrainę, odsyłamy na peron na Facebooku, bo tam całkiem dużo podpowiedzi. Tymczasem pan Jurek krzyczy ahoj, pozdrawia Jurek żeglarz i pan Artur z Helsinek, 14 stopni przy pełnym zachmurzeniu. Co robić, aby tak się nie chciało, jak się nie chce. Jako że osobliwości nastrajają kulinarnie, to dzisiaj tradycyjnie polskie pierogi. Ruskie z siadłym mlekiem. Artur z Helsinek. I pan Franciszek Smok. Pan Franciszek z Krakowa. Smok ma się dobrze. Dobra kawa i szarlotka, więc można słuchać audycji. Mogłaby dyrekcja przenieść audycję na godzinę po 12:00. Pomarzyć można. A no właśnie. Sam bym się nie obraził, gdyby audycja wróciła na 5:00. Dobry wieczór. Czy można na bis poprosić o ormiański utwór? Szymon ze Słubic z synem. No właśnie, być może powrócą jednak. No i Fabio również, ahoj, a tajemniczy Fabio. No właśnie, a u nas, oho, już się szykują. Do czego? O, pan redaktor nie wie, zdziwił się. Dziś 20 maja, święto smoka. Jakiego smoka? No jak to? Nie słyszał pan o grzązielskim smoku? Ludzie panu nie opowiadali? No nie, a może? Przypomniałem sobie, że gdy mówiłem w klubie o swoim wyjeździe do Grząźli, któryś z kolegów wspominał o grzązielskim smoku. W tym momencie jednak kelner przyniósł wódkę i po wypitej kolejce rozmowa zeszła na inne tory. W dzisiejszej mojej rozmowie z przewodniczącym Rady Wiejskiej też, zdaje się, padło słowo smok, a bodajże nawet święto smoka. Jednak niczego więcej się nie dowiedziałem, więc poprosiłem mego rozmówcę o wyjaśnienie, na czym polega święto smoka. O, to stary zwyczaj, powiedział staruszek, sięgający chyba jeszcze pogańskich czasów. A polega to na tym, że raz do roku, wieczorem 20 maja, rzuca się smokowi mieszkającemu w jamie nad rzeką na pożarcie najdorodniejszego chłopca i najdorodniejszą dziewuchę, z tym, że obydwoje nie mogą mieć lat więcej niż 18, a mniej niż 16. Oczywiście przymiotnika najdorodniejszy nie można rozumieć dosłownie. Wybiera się po prostu jednego z wielu zdrowych chłopców i jedną z wielu zdrowych dziewcząt w tym wieku drogą losowania. A co nazywamy smokiem? Spytałem ubawiony. A, smok jest najzupełniej autentyczny. Jest to stary, ogromny jaszczur o nieokreślonym bliżej gatunku. Mieszka o tam. Starzec pokazał palcem w kierunku Olszyn po przeciwnej stronie rzeki. A zresztą może pan zechce przyjrzeć się uroczystości. Przyłączymy się do ludzi, którzy muszą tędy przemaszerować. Zobaczy pan cały ceremoniał pożarcia. Nie wiedziałem, czy starzec kpi sobie ze mnie, czy bredzi. Staruszek zauważył moją rozterkę i uśmiechnął się. Pan się dziwi? No właśnie, i z tym znakiem zapytania na razie do twarzy staruszkowi, to u nas ponownie z Chorwacji Cinkusz. I nie mogę oprzeć się wrażeniu, że ten poprzedni utwór znam z wykonania Corvus Corax, ale to być może złudne przekonanie. Cinkusi, nowa płyta z Chorwacji, Krava na orechu, czyli chyba krowa na orzechu, ale z Chorwatami to już ich tam wie. A my powracamy do naszego smoka. No właśnie, pan się dziwi? Wszyscy przyjezdni dziwią się, gdy się o tym dowiedzą, ale potem oswajają się z tym faktem. Już 30 lat temu Towarzystwo Krzewienia Wiedzy wśród Ludu podjęło pierwszą kampanię przeciw smokowi, ale przegrało. Problemem tym interesowały się także czynniki rządowe i partyjne, ale jak dotąd nie podjęły w tej sprawie żadnych kroków. Wie pan, prawdę mówiąc, władze, licząc się z konserwatyzmem i umiłowaniem tradycji przez miejscowych górali, przymykają po trosze oczy na sprawę smoka. Ja sam blisko 30 lat temu jako działacz TKWWL ostro występowałem przeciw smokowi i innym zabobonom szerzącym się wśród ludności wiejskiej. Napisałem nawet kiedyś artykuł specjalnie poświęcony sprawie smoka pod tytułem Potwór wysysa sok najżywotniejszy. Artykuł ukazał się w czasopiśmie Pochodnia, będącym naszym organem. Już 5 lat przed wojną przestało wychodzić to czasopismo. Jak to? Zawołałem wzburzony. Więc co roku skazuje się na śmierć dwoje niewinnych ludzi, prawie dzieci? Tak. Wieś na tym specjalnie nie cierpi, bo grząźlanki są szerokie w biodrach i rodzą nader łatwo, prawie bez bólu. Istnieje nawet takie przysłowie: grząźlanka, daj Bóg zdrowa, bez łez wnuków się dochowa. Ksiądz nawet trochę sarkał na to przysłowie, twierdząc, że sprzeczne jest ono ze słowami Pisma Świętego. No a co robi smok przez pozostałą część roku? No, leży w swej jamie i śpi, przetrawiając dwoje ludzi. Nie upomina się już o nic. A gdyby tak odmówić mu ofiary, co by się stało? Nie wiem, jeszcze nikt tego nie próbował. A gdyby tak zabić tego potwora? Zawołałem. O, to nie takie proste. Wydaje mi się, że tak rzadkie zwierzę znajduje się pod ochroną. Zresztą nie jest on wcale taki groźny, jak sobie pan redaktor wyobraża. No właśnie, i tutaj na razie przerwiemy, bo starzec opowiada, a u nas inny staruszek, Antoni. I myślę sobie, nie będziemy dzisiaj sobie żałować. Antoni w dublecie. On śpiący, on śpiący, a ona nie śpiąca. On by spał, a ona go trąca. I prawą nogę na niego kładzie. Obudź się, ty stary dziadzie. Śpi w nocy, mój Jaśko miły. Jak przyszedł z roboty, teraz nie ma siły. Jasieńko śpi w nocy, a ona go trąca. Wyspałam się za dnia, teraz szedł nie śpiąca. Zawiązać Jasinkowi oczy, ażeby nie trafił do Maryśki w nocy. Zawiązać Jaśkowi kolana, ażeby nie trafił do Maryśki z rana. What? On śpiący, on śpiący, a ona nie śpiąca. On by spał, a ona go trąca. I prawą nogę na niego kładzie. Obudź się, ty stary dziadzie. Ja! Prosiła Kasieńka raz o jedną łaskę, aby jej zgotować z barszykiem kiełbaskę. Aby jej zgotować z barszykiem kiełbaskę. O moja Kasieńko, a cóż to za łaska? U ciebie kuchenka, a u mnie kiełbaska. U ciebie kuchenka, a u mnie kiełbaska. A skoro Jasieńko barszyku zgotował, wyjąsę kiełbaskę do kieszeni schował. Wyjąsę kiełbaskę do kieszeni schował. O mój ty Jasieńku, a cóż to za łaska? Barszyk zgotowany, a gdzie ta kiełbaska? Barszyk zgotowany, a gdzie ta kiełbaska? Boję się, Kasieńko, byś nie chorowała, bo się ta kiełbaska nie ugotowała. Bo się ta kiełbaska nie ugotowała. Boję się, Kasieńko, żeby nie chorować. Trzeba tę kiełbaskę jeszcze raz gotować. Trzeba tę kiełbaskę jeszcze raz gotować. Yeah! A myślę, że Antoni obudził tych, którzy przesypiali, a tymczasem gościńcem nadchodził już pochód. Na czele szedł przewodniczący Rady Wiejskiej w towarzystwie dwóch chłopów, z których w jednym poznałem sekretarza komórki partyjnej, a w drugim artystę ludowego snycerza Lelka. W odległości dobrych paru metrów za nimi dwie starsze kobiety strojne, w wykrochmalone spódnice i korale, prowadziły chłopca. A chłopiec, mimo iż nie miał więcej niż 18 lat, był rosły i barczysty jak dojrzały mężczyzna. Czoło przecinała mu głęboka, pozioma zmarszczka. Był to bardzo drobny blondyn. Na szyi chłopca wisiał krótki sznur, poza tym był wolny, tylko baby podtrzymywały go lekko pod ramiona. Twarz chłopca była cała mokra od potu, szczęki lekko drżały. Dalej dwaj starzy chłopi w czarnych surdutach prowadzili dziewczynę. Ta bez przerwy raz po raz sięgała do białej torebki, by wyciągnąć z niej chustkę. Wycierała hałaśliwie nos, chowała chustkę i znów wyciągała ją z powrotem. Dalej walił tłum bab, chłopów i dzieci. Zeszliśmy z moim staruszkiem ze skarpy i przyłączyliśmy się do pochodu. Chłopi rozstąpili się i dali nam miejsce na czele tłumu. teraz tuż za dziewczyną. Pochód brnął w pyle rozgrzanej drogi, ludzie ocierali spocone czoła i posapywali. Po pół godziny marszu doszliśmy do kładki na rzece. Przed kładką dziewczyna zaczęła histeryzować. Kładła się na ziemię, czepiała się butów chłopów i spazmowała. Pochód zatrzymał się, aby przeczekać atak. Niektórzy zapalili papierosy. Po chwili dziewczyna wstała, otrzepała sukienkę i posłusznie przeszła przez kładkę. Kładka była tak wąska, że przejść przez nią można było tylko pojedynczo. Przeprawa więc trwała dość długo. Niektórzy zzuwali buty i przechodzili przez rzekę w brud. Miejsce, w którym pochód zatrzymał się, nie różniło się niczym od całej przestrzeni ciągnącej się wzdłuż rzeki. O, może tylko zarośla olch i wiklin były gęstsze. Lud ustawił się półkolem, przewodniczący wzniósł rękę i wyrecytował: o smoku zielony, siarką karmiony, do tego sioła gromada woła, przyjm ofiarę, przyjm ofiarę. W wiklinie zaszurało coś i wyszedł smok. Był to 4-metrowej długości gad ślepy i wyliniały, z trudnością stawiał miękkie, słabe łapy. Stań se pyskiem do zorzy, do zachodu chwostem, wyrecytował znów przewodniczący, a widząc, że smok grzebie się niezdarnie, uderzył go kijem w grzbiet. No, noże nastąp się, zawołał ostro. Smok prychnął i stanął posłusznie, jak mu kazali. Chłopiec, który dotychczas zachowywał się spokojnie, zzieleniał i poruszył się. Matko, wymamrotał do jednej z trzymających go bab, zemdliło mnie trochę. Baby odprowadziły go kilka kroków w bok i troskliwie przytrzymały mu głowę. Chłopiec zwymiotował i skwapliwie otarł usta rękawem. Baby zaprowadziły go pod sam pysk smoka i cofnęły się. Chłopiec ukląkł na ziemi, przeżegnał się i wybełkotał, naśladując ton przewodniczącego: żegnam ciebie, rodzino, i ty, miła dziewczyno, i słoneczko jasne, i pole zielone. Amen, odpowiedział tłum. Wtedy smok zbliżył się, obwąchał chłopaka, zgarnął łapami pod siebie i rozerwał. Rozerwane szczątki połknął 3 długimi kęsami. Teraz przyszła kolejna dziewczynę. Nie płakała już. Uklękła, wytarła nos i wyrecytowała formułkę. Smok załatwił się z nią 2 kłapnięciami paszczy. Przewodniczący powiedział: smoku, ofiara ci dana, wracajże do swojej jamy. Smok uniósł się z wysiłkiem i zniknął w wiklinie. Przewodniczący zaintonował pieśń, ludzie śpiewali o spale. Ostatnich słów nikt już nie śpiewał. Tłum rozchodził się. A, i na mnie była już pora. Autobus odchodził za 20 minut. Przypomnę, że to Andrzej Bursa. No, w misji dziennikarskiej. Autobus za 20 minut, u nas za 12. Koniec naszej podróży. Był Antoni, a teraz Marikada Timbals, czyli spotkanie irańskiego santuru i naszych cymbałów. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah.

Aj, powoli przychodzi żegnać nam się i zaprosić na spotkanie za tydzień w Radiowej Trójce, ale niecierpliwych również zapraszam do zaprzyjaźnionego programu drugiego, gdzie w nocy z soboty na niedzielę trzygodzinny nokturn będę prowadził i wówczas dużo muzyki, która przemknęła przez osobliwości, również i tam się pojawia, a pojawią się też i nowe wątki. Więc jeżeli ktoś jeszcze nokturnu nie słyszał, nie słuchał, to może da sobie szansę i spróbuje. W sobotę o 23:00 spotykamy się w Dwójce, a teraz już na zakończenie parę nutek spod Sanoka Matragona. I już punktualnie czwarta.